أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون؟ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة يونس دا پنزو سم آيات سخشرو پشپش پنزو سم آيات باني ختم دا جربت دا ما قبل سردادي دا سلسلة دا حق جواب چې کوم سوال یا کوم دلیل چې مشرکانو د دې دپاره وایي چې د عذاب نشته، شته بیا قیامت دی، موږ ته وایه چې یا په دې دنیا کې الله عذاب در باندې راولي که نه راوستي، نو په قیامت کې خو ضرور راځي. که ستاسې په یاد داسې آیات تیر سوی و، 3 نمبر، ویقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. دوی وایي چې دا وعده شته موږ ته راکوي د عذابو، دا به نو کلی کلی رښتیا وایي. نو پرون کې دوه جواب ورلره ورکړه چې یو جواب خدا دی چې ته ورته وایه چې زه فقط تا ته د عذاب اخبار کوم، نور د عذاب راوستل یا منع کول د دې اختیار زه نه لرم، د ځان دپاره ولاکه د ضرر اختیار لرم چې ځان یې وګرځوم، د ځان دپاره د ګټې اختیار نه لرم چې ګټه ځان ته راکش کړم. دا یو جواب. بل جواب دا و چې د هر امت د عذاب دپاره الله یو نیټه ټاکلې ده. اوس د نوح علیه الصلات وسلام د قوم دپاره چې د توپان نیټه ټاکلې وه، خو هغه یې نه یوه ورځ مخه کړې دي نه وروسته کړې دي چې خپل چی میراث کېږي. نو ستاسې دپاره د مکې مشرکانو ته الله مخاطب دي چې وایي ته ورته وایه چې ته چې عذاب راځي هغه هم خپله نیټه لري، تر هغې نه څوک را د مخه کولی شي نه وروسته کولی شي. ته ماته ولې وایه چې رایه وړه بونه څه که رښتیا ده، ته رښتیا خبرې کوې، زما خبره رښتیا ده، مګر د راوستلو اختیار زما سره نشته. اوس درېیم جواب الله پاک ورلره وشي، داسې ورته وایي قل، ته ورته ووایه، یعنی هغه د دوی د سوال د جواب سلسله روانه ده چې هغه عذاب دی الله یې ورته بیانوي. نو قل، ته ورته ووایه ای محمده، ورته ارأیتم، تاسې ما ته اخبار وکړي. دا ارأیتم داسې صیغه ده، داسې ځای مستعملیږي لکه موږ چې په پښتو کې یو چاته وایو چې مسله خوا ته پیښ شي، یو څوک په هغه باره کې بره یو دعوه لري، مانا چې داسې وایي، داسې موږ تا ولیدی، تا ولیدی څه معنی، یعنی نو بیان یې وکړه که دې لیدلی چې څه رقم ناکي ناکي شیان ولي وایي. نو داسې ورته وایه چې ارأیتم، تاسې ما ته اخبار وکړي، تاسې لیدلې ده دا خبره، مانا بیان یې راته وکړي. ان اتا، که چیرې راتګ وکړي، کومو تاسې ته عذابه، عذاب د الله درته راتګ وکړي، راسي څه وخت، بیاتن په وخت کې د شپې درته راسي چې تاسې بده یاست، او نهارن یا په وخت کې د ورځ درته راسي چې ورځ وي تاسې په خپلو کارو باندې مشغول یاست، که دغه وخت راسي که دغه وخت راسي، تاسې ما ته بیان وکړي. مازه په چیش سره به يستعجل تلوار وكي من هو دغ عذاب سخه المجرمون مجرمان چې دا عذاب در ترالی باره به په کم شی باندې تلوار وکي چې دغه جره کا دغه جره کا خالته یو شی لا باره نه غواړي مش د رښتیا میدان راسي د هیڅ غشتونه نه کوي وست د رښتیا میدان نه دي دغه وا چې متا حاصل وادین كنت بساجن را ولا رښتیا یو خبره کوي کم دي عذاب دي نور توه چې تا در ترالی الته به کم شی بیا غواړي مثلا لکه یو مجرم چې سړی تکک باره ورته وای چې یو شل خو د چاقوګان وهمه په دا لړمانه کې یو شل دانې خپر دا مخ باندې د اور داغه در لګومه د مثال په تور بله پلا دې اوسه د لاسونو پښې در پر کوم دی به اوس باره کوم عذاب د مخه خوښ کې چې یاره مخکې لاسونه را پرې کړ یا به وایي چې اول د وار مې شل چاقوګان وه په دا لړمانه کې یا به درته وایي چې یو سل داغه را پښې د وار د وار ګرد نه کې خوښ یو نه نو الله ورته چې عذاب درخواست په دغه وخت په د کمی یو تلوارې غوښتنه وکړي خو یو لپاره نه غواړي نو اوس ولې دونه قدر ورته جلاوری چې کوم دی عذاب دی راوله کوم دی چې راوله د دغه بیان ما ته راکړه په هغه وخت کې به کوم شی بیا وغواړي کیدای شي په خبره پوه شوې چې یو شی چې راشي باره خو نه تلوارې کېږي خو د هغه شی دی مګر فقط د دې دپاره چې الله هغه د دوی نفرت د عذاب هغه را ښکاره کړي چې په رښتیا په وخت کې چې راشي هلته د عذاب دونه نفرت کوي یو وخت اعلان نه غواړي دلته چې دی نارې وایي چې کوم دی عذاب کوم دی عذاب کیدای شي ترجمې ته تاسو بیا متوجه شي قل تو ورته وایي محمد د هغه غوښتنې په جواب کې چې متا هذا الوعد ورته وایي ورته ان اتاک راتبکم تستعذابه عذاب د الله بیاتن په وخت کې د شپې چې بدایست او نهار نه په وخت کې د ورځې چې په کارو مشغول است مازه چی شې دی یستعجلو چې تلوار دی وکي من هو د هغه شي څخه المجرمون هغه برو د عذاب کوم قسم شته به په تلوار وغړي خو یو شی لا نه غواړي بار نو چې اوس راغلی نه دی رښتیا میدان نه دی بار نو واره باندې راځي وجره باندې راځي وجره لکه یو څوک چې وایي بره یو چاته وایي د حکومت یې هم لاس آزاد ده یا کوم لاس آزاد هغه نو چې حکومت ټینګ کړي بره هغه رقم لاري وغرغړي وایي هغه رقم زارۍ کوي مخکې چې راغلی دی په هغه وګړي کې دغه څه غټې خبرې کوي چې د حکومت یې هم لاس آزاد ده یا کوم لاس آزاد نو الله وایي اوس دا وایي چې هلته راشي بره یې چیلی بیا نه غواړي نو دا یې یا فسیع الله پاک فرمایي ثم اذا ما وقع آمنتم به ثم ایا نو وروسته اذا ما هغه وقت وقعت دا عذاب واقعي امنتم تس ایمان راوړي به پر دا عذاب باندې شنو چې عذاب در باندې واقعي سراش په ستوري وینه بارانه وای چې واز ما ایمان دی واقعي عذابونه صد الله تعالی چې وینه هغه وخت ایمان راوړي په جوخ ایمان څه ګټه کوي کله چې خبرې ته متوجه است دا اذا ما وقع ظرف دا امنتم به دي ثم ايانو ورست امنتم تس ایمان راوی به پر عذاب څه وخت یزامه هغه وخت وقعت واقعي صدغه سکی جبر په مضمون خپل شپویږي نو بیرته بیا راو ثم ايا ورست یزامه هغه وخت وقعت د عذاب واقعي امنتم تس ایمان راوی به پر هغه باندې چې بسترګ ووینه بر ایمان راوی دغه وخت ایمان نو ګټ کی ایمان خو د غیب او ایږي چې د مؤمن په مکلب کې شی دلې نه د جنت د ورځ د به ایمان پر جنت د ورځ راوی چې ته د ورځ لمبه ووینه پر غاړه ودرلته چې ایمان راوی به ایمان څه फायदा وکي دلته خو نو چې د الله تر طرف د سی ورته ویل کیږي الان اسی دستی الان الان ایان دا یو استفهام یاد اغبل ته شدید اند پاره دینو چې الان نو دغه اول همزه چې دی پروتي اغه دو امه په الف واړه الان دا سی وس ویل کیږي نو بردا الله تر طرف کې کیږي چې الان ایا وس وقد كنتم تسواس په دنیا کې به په دغه عذاب سره تستعجلون تستلوار کو تر دې د مخ خو دی وره چې راي ول عذاب څه څه ساو دې کرشتیا جنو سس ورا باندې راي ول اوس چې عذاب را لې ته اوس ایمان وای کلمه وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله به مې ده بس ما منلې دي لا اوس ایمان د کوم خوفه ده کی تر ال ان د مخ په نو دلته تفسیر یو قال ور سره دي چې دلته چې د دې عذاب ویني ایمان راوړي نو یو قال دې ته به وای څنګه خبره ورته اوس د الله تعالی طرف چې ال ان ایا اوس ته ایمان راوړې وقد كنتم فتاخيك سره تشخواست مخ کې تر دغه چې د عذاب نو ولیدلې به په دغه عذاب تستعجلون تستلوار کو د مخ خو جناري وایي چې را باندې راول متى هذا الوعد متى هذا الوعد اوس چې وجدي اوس کې مې راته وایي اوس ته ایمان پر په دغه وخت بونو الله دغه ورته نو په دې وخت کې ایمان په ګټه راځي ایمان دلته په شته سره نه راځي هیڅ فائدہ نه ورته کوي فسي الله عز وجل فرمای ثم قيل للذين ظلموا ثم بيعبن قيل وهو يلسي چې دلته د عذاب ویني ایمان راوړي په لخوا هغه خبر ورته کول کیږي چې د مخه د تلوار په کاوه چې جر دراسه اوس کلمې وای اوس ایمان راوړي بیا بونو ویل چې چاته یل ذین هغه خلقته ظلمو چې دوی ظلم کړی دی په خپل ځان په شرک او کفر سره. انسان چې ځان مشرک کوي یا ځان کافر کوي یا ملحد کوي پر خپل ځان ظلم کوي، پر چا نه کوي، پر بل باندې. خو د دې کفر د دې شرک سزا ده ته ګوري، د دې دوزخ عذاب به ده ته ګوري. نو ګا پر ځان یې ظلم کړی دی، ګناهکار پر خپل ځان ظلم کوي که پر جهان کوي؟ اول یې پر خپل ځان کوي، وروسته به د ده د ظلم تاوان جهان ته رسېږي. نو ثم بیا به قیل وویل چې چاته للذین و هغه خلکو ته ظلمو چې دوی ظلم کړی دی پر خپل ځان په شش سره، په ارتکاب د شرک، په ارتکاب د معاصی. څنګه به ورته وویل شي؟ ذوقو، دغه به د الله له طرف ورته وویل شي. ذوقو وڅکي عذاب، عذاب الخلد د همیشه توب، دا د همیشه توب عذاب دی، دوزخ چې دی دا د دنیا په رقم قید نه دی چې باره وای وای عمر بر قید ورکه، عمر بر قید چې دی چې د ډېر عمر دی شپېته کاله، نو شپېته کاله به تیر سي. یا به ورته وایي چې عمر بر نه ده، شل کاله ورلره ورکه. په دنیا کې که پر سړي زر کاله قید راوځي خو همیشه نه خوله دی، خو زر کاله دی. د آخرت غې خو نه په زر کنټرولېږي، نه په لس زره کېږي، نه په میلیون کېږي، خو ابدالآباد دی. نو دا عذاب الخلد دی، د همیشه توب عذاب دی. د دنیا د عذابو په رقم نه دی چې نیټه یې معلومه ده چې په دغه ورځ پای ته رسېږي. نو د دې ظلمو څخه به هغه ظالمان واخلي چې د شرک ظلم یې کړی دی، د کفر ظلم یې کړی دی. دا بل ظلم نه دی، دا بل ظلم چې سړی مؤمن یې ظلم ځینې وسي، ګناه ځینې وسي، د هغه دپاره خو نو عذاب الخلد نه دی، د هغه دپاره خو نو د لږ عمر دپاره دی. نو په دغه د ظلمو ترجمه دغه شیانې کېږي. ثم بیا به قیل وویل سي للذین، هغه خلکو ته ظلمو چې ظلم یې کړی دی پر ځان په کفر او په شرک، هغو ته به څنګه د الله د طرفه وویل سي؟ ذوقو، تش خوند وګوري عذاب الخلد د عذاب د همیشه تو ګونس یو شنو خوند وګوري. خوند کتر خون وچ دی په یو شش کی چې برای کې خوند وګوري چې سره کم دی. نو خوند دلته چې دی د داس د اس کی هزار اندر کم دی. نو اصلي خدای دې چې معنا ور داخل سي ګر سره یوازې په خوند کتلو نه ل کېشته ور سره د خوند به وګوري. هل تجزون، او دا به څه ورته وایي چې هل تجزون، تیسه ته جزا نه درکول کیږي. دا هل په معنا سره د نه پېدی دلته نو چې تاسې ته جزا نه درکول کېږي، الا خو بیا درکول کېږي بما په هغه کارو کنتم چې تاسې واس تکسبون تاسې کسب کوئ. دا جزا چې د الله د طرفه تا ته درکول کېږي، ته داسې ونه وایه چې الله عز وجل زما سره نعوذ بالله ظلم کوي، ما نو څه کړي وه، زه نو د دغه یم چې دی ما دوزخ ته ور اچي. الله پاکوي ستا کړې، ستا کردې ګرده دغه رقم یې چې د دغه دوزخ وړ وې، اوس به اوږه ور وړې، اوس به خپل لاسونه مچې چې خپل له لاسه ګل له لاسه دا دوزخ چې په خپل لاس ګټلی دی، اوس بد ولې در باندې لګېږي؟ ولې په دې دنیا کې خبر تا ته سوی دی؟ نه بیانو ستا سره زحمت کښلی دی، ټول خبرې در رسولی دي. نو اوس چې دی چې څه دي کړي دي، هغه رقم سزا به ګالې. هل تجزونه، تیش ته جزا نه درکول کېږي، سزا نه درکول کېږي، الا خو بیا درکول کېږي بما په هغه کارو کنتم چې تاسې واس تکسبون تاسې کسب کاوه. یعنی دا دوزخ چې دی، الله یې ابتداءن و چاته نه ورکوي. داسې هیڅوک نشته چې هغه سړی دې وایي چې ما خو هېڅ لا ولاکه کړي نه کې وه دوزخ ته ور واچول. دغه څوک په دغه انسانیت کې پیدا سي ګرسره نشته. نو هر څوک چې ورلویږي خپل د کسب په بدله کې ورلویږي. د دغه آیته سه دا خبره به تاسې زده کړي چې الله پاک وار دوار چې انسان دې هېڅ لا نه یې کړي دوزخ ته نه ور اچي. الله پاک څه وایي؟ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، مګر نه په هغه کار سره چې تاسې یې کسب کاوه. پسې رب العزت فرمایي د دوی بیا دا خو حقانیت کې ورته بیان کړي، هغه جواب خو الله تعالی د نبي علیه السلام په خوله به دوی ته ووایه چې عذاب درته راشي په هغه وخت کې بیا دغه چمونه کوي، بارونه توبې کاږي، ایمان راوړي. خو الله په هغه ګړي کې درته وایي چې اوس پخوا خو دې غوښتي چې تاول ژر جراسي، اوس نه بیا دا کوي، اوس نو اوسکه بیرته د دې خبره راګرځي. مشرکان څه وایي؟ ویستنبئونه، ویستنبئونه دې طلب د اخبار کوي کستا څخه. تا ته وایي ونه څه بیان وکړه محمد علیه السلام ته وایي حق هو، حق ایا رشتیا دی هو دغه عذاب؟ شاید چې دا د عذاب خبرې که داسې جنت دی، داسې دوزخ دی، پولیسي رات دی، بیا دوزخ ته سړی لویږي، بیا ورونه دي، ماران دي، لړمان دي، ار لړم لکه اتره دونه دی، شاید دا رشتیا دي؟ د پسخند په رقم درته وایي په دغه باره کې دی دغسې پوښتنه کوي. الله وایي ویستنبئونه دی طلب د اخبار کوي، طلب د بیان کوي که ستا څخه ای محمد. څنګه درته وایي؟ حق ایا حق دی هو دغه عذاب ته چې بیانوي؟ الله پاک و نبی علیه السلام ته دې سوال جواب دې سوال کړ. قلت ورته وایي محمد ورته ای چې دی په عربي کې د نعم په معنا راځي. هو کې ای چې عرب ته خبر کړ ای معنا نعم. هو ای و ورب زما چې په خپل رب قسم یې ته پوښتنه کړې چې دا حق دی داوود قسم دپاره دی چې ای هو حق دی ورب زما چې په رب قسم یې چې انه دغه عذاب له حق حق دی سونه تاکید پکې شکراله وربي قسم پر واخس چې ورب زما چې په خپل رب قسم پسې یې نه پر راوړي انه خو د تاکید دپاره دی چې انه به شک هو د عذاب بیا په حق په هغه د خبر کې چې دی لام راوړي له حق خامخا حق دی دا لکه سړی چې یو چاته خبره ډېره ټینګوي موږ ورته چې په خپلو پښتنو کې نو چې قسم ورته اخلو بره وایي والله بالله تالله ثمه بالله دا تاکیدات دونه ورته ډېر کړي دلته چې د دوی انکار څونه ډېر دی د دې کفارو ده الله و نبي علیه السلام ته په دغونه تاکید ورته وایي چې دی په انکار کې دا رقم نیکل سره رخشند وي چاته حق هو ښه د عذابونه اوس حق دي دا جنت او دوزخ اوس رښتیا دي باره راځي الله وایي تم دغونه په کلکه جواب لره ورکړه لکه چې انکار به خې ډېر دی دا ستا جواب کې باید غوره تاکیدات دي نو ورته وایي چې ای هو ورب زما چې په خپل رب قسم چې انه به شک د عذاب چې دی لا حق خامخا حق دی په دې کې د شک ځای ګرځره نسته او دا نو هم ورته وایي وما انتم بمعجزين وما انتم تسناس اي مشركان وكفار بمعجزين عاجزكون كده الله عجزه کوونکی دا معنی د مثال په توګه یو سړی بل ته عذاب ورکوي هغه معذب شدی چې د عذاب په سلا پر کړه سوی چې بار به دی په عذاب ته کیږي هغه یو فلا زور کې پر دې بل غشتري سي بارار ته ولا که چلا خلا را ورځه لاس کې عذاب یا ځنی وزغه ځنی ولاړ سي دا بل چې د اراده د عذاب دا ورته عاجز سي دی پر الله نه زور ور دی چې د الله تعالی څخه ځان خلاص کی په زور او نه ځنی تلای سي الله پاک چې دی پر مزکو پر اسمانو باندې احتوال دی تر مزکو تر اسمانو وتلی کبه دا ګناکار دا مشرک چې ارڅ وزغلی وزغلی وزغلی خمزه کړه د مزګ په کوره بره وګرځي کدوری وزغلی وزغلی په اسمانو کې پر دې ټول د الله پاچی ده د دې په پاچی کې د ځان نس خلاص وري چې الله دې ورته عاجز سي د عذاب اراده دې کړی بره دې ته نیک وردا غم ور ور چیر دو و ما نه است انتم تسي بمعجزين عاجز کوون کې د الله چې الله تعالی دې عاجز سي ته جبر لاس سي د عذاب دې ځان خلاص کې دا کار نس کې د لای دغه شرطه په دې جواب کې فسي الله عز وجل عذاب سختي بيان چ عذاب خورازي دا د دې سوالونو وش دانو کیج دا جوابونه وکړه دا بالکل کیج مګر چې راسه عذاب به سره کمی دا عذاب سختي هغه کیفیت درته بیان الا د سوال ولو ان کثیر لكل نفس ار نفس لره هغه نفس ظلمات چې ظلم وکړي چې هغه خونو د مشرکان او کفار چې پر ځان ظلم کړی په شرک کو پر سره ک ار نفس دا د ظلم کړی ما هغه ټول شیان سي په الارض چې په مزه کې و دا ارسړی ته چې کړی دی د ته څونه جایداد ورلره ورکې څونه سره زر چې په ځمکه کې کم شیان د مالیه ته قسمه څخه د نقود او جواهر د قسمه څخه د اگر دولره ورکې لا به څنګه سي لفتدت به لفتدت دی به پدیه ناکی وکي به په دغه شي سره په دغه ورځ د عذاب وبیني په دغه ورځ به د څه چل وکي دی به دا چې ګرد مال او دولت ورلره ورکې چې دا غرون هم ګرد جواهر کې د دنیا کې چورته دغه ګرد ستادي وز دغه دوزخ ته جوړ اچي بارش دغه فدیه کې ځنی خلاصېږي دی به وای ګرد واخی ما د هل ملنګ لکه چوروا مې نه چوي دغه سخت عذاب چې دغه نه فدیه ورلره ورکې لکه د فرازي د خماج وای ما یې لکه کدا هیڅ په خبره پوهیږي پر دې دنیا خو ځنه عذابونه ست چې یو چاته ورلره کې بار ورته چې په شل لکه خلاصېږي دی روپل نه لري برای په شل لکه مې لکه خو زه پوره ومه اره کم چی ته پیدا کوم عذاب ځان خلاصېږي په هغه دنیا کې چې دا ګرد شاندې په ګم کې بیان نه خلاصېږي دې سي الله وای ولو انک چیری لكل نفس ار نفس سره کم نفس هغه نفس ظلمت چې ظلم یې کړی کچیر ما هغه ټول شیان د لرسی په ارض چې په مزکه کې دي لفته دت دی و پی دی نه کی و کی شندل بو و کی به په دغه ټول مار سره دا به دی ورکه د ځان پس ور د پاره دا یا و اثر الندامت و اثر او دی په پټ کې الندامت دا خپل پښیمانی دا به ولی پټ کې خپل خلې نسی وایلی په دغه وخت کو بره هول پر درس زبنګوی و ترسی نو دی په زړه کې پښیمانه ډیری په دغه پټ او یادا واجه د شدی په پټ کې دا ندامت پښیمانی خپل د شرم څه چې بره وس پښیمانی کوم زاری کوم او نو خلک به په دنیا کې خدای غس مس مس کې یې خونه دې لا د منل نه دې یو سړی دا منل نه دې قران د زوی مړ منل نه حجس په تا پوری کړي چې دا ګر د قران او حجس یې خاطر سی وای د مثال په تو د کفارو یو خبر بوی خاطر سی هغه ضرورت دې د قران د حجس د جنل د خالته دا رقم مس وس پښیمانی کې نو د ډیره شرم څخه بار د پښیمانی پزړ کې پټ کینو و اثر دې پټوي ال ندامت پښیمانی څه وخت لما هغه وخت را اول عذاب را او شدی ویني العذاب عذاب کدای سیز ما په خبره پویږي دا لما راول عذاب چې دی دغه نو اصلي مؤخره شرط شو د سې وچ کچيري په دې مزک او اسمانو کې چې څونه قدر شي انګي څونه مال دولت دا ودی ته ورکه دا هم شدې چې دی عذاب وویني او دای به دا ندامت او شمانی په خپل ځکه پټه ساتي چې دی د عذاب وویني دغه لما راول عذاب چې دی هغه وخت چې دی عذاب وویني نو دغه دوه کار بارکی چې هغه څه شي چې دی په دې کې چې ما زه خلاص ترجمه ته اوس متوجه سم ولو ان کچیر لکل نفس ار نفس در ظلمت چې زره مکړی ما هغه ټول مال دولت سپېړل غوښته چې مزکه کې لفته دت دغه نفس په دې نه کې وکي د ځان د خلاصولو لپاره به په دغه مار څه وخت هم لما راول عذاب واسر او دی په پټوی ال ندامت بشمانی خپل د ډیره شرم څخه د خپل بشمانی نوای څه وخت لم اغه وتر او چې ویني العذاب عذاب چې عذاب ویني د عذاب دوه نه سخت دي چې د ارڅ چې د په ملکی دی په دې کې چې ما یې لکین فسال او تعالی فرمایي او توغ دی بینهم دلته نو خلاصون مست چې دی بزن خلاص یې دی په دې کې یا او توغ دی په سره به وس بینهم په منس کې دغه کفار بالقسط فعدالت سره دلته بل الله تعالی د عدل نظام چلیږي د غسل عدالت په سلبي او هم دی چې لا یظلمون پر دوی به ظلم نه کول کیږي الله تعالی چې د کفارو قضیه په سلبي پر دوی باندې چې کوم حکم کی یو وزاره تجاوز او ظلم الله تعالی د په حق کې نه کوي چې کوم ګناه یې کړی د غو سزا مطابق ورلور کی ترغه بلا بدنه ورلور کی نو دا په سجه د عدالت ظلم نسته پکشه الا ان لله ما فی السماوات والارض الا خبر ده ان بشک لله الها عز وجل ما اغه ټول شی یعنی په سماوات کې په اسمانو کې دي والارض چې په مزکه کې دي نو خدای ټول مالک دی چې د ټول مالک سم مالک چې په خپل مال کې تصرف کوي خلګ ظالم بول خو نه بول نو الله تعالی په خپل مخلوقات کې چې کوم تصرف کوي ظالم نه دی کېدو رخت اچي کې اخوات اچي مګر فرغه سر به ربان الله عز وجل چې دی ته د دې عمل جزاء ورلو کې چې دا غسی ورواچي خو مال ظالم نه بلل کېږي کدا هیڅ خبر به خپل مال او ملک دي خپل خلق دي چې ارڅ پکې مګر خو الله پاک دې دغه سره سره چې ماته ما په سماوات ولا غرض ما په ملک مږي مګر بیا پر هغه سربېره زه دوی د خپل عمل په جزا کې ور اچم دغه سره نه وچو الا ان وعد الله حق او دا وایي چې الله خبردار ګرد خلګې واوري چې ان به شک وعد الله وعده ده الله تعالی حق حق ده الله چې د چا سره د عذاب وعده کړی ده هغه والله حق ده که د چا سره د جنت د نعمت وعده کړی ده هغه حق ده الله تعالی په وعدو کې دوکې نه راځي لکه د دې حکومت وعده چې راځي چې په یو وخت کې د کار په سر کې یو رقم وعده ورلور کې د کار په پای کې هغه نه عمل کې بار بیا بل باندې کې یاده اوس نه کې خطا یې بس الله عز وجل په وعده کې خطا یې ستل نسته نه د عذاب وعده او نه د نعمت د اخلاصون وعده دا ټول چې حق دې دروغ نسته پکښه ولکن اکثرهم لا يعلمون نو خبر در وعده خدا الله حق ده ولكن دون خبر ده اکثرهم اکثر ده دغه خلق چې لا يعلمون عدم نه لري پر دا خبر باندې یقین نه ساتي چې الله تعالی وعده حق ده کې چیرې ده یقین ساتل نو د ګناه او زیت به دې ورنږدې کېدی شرک کو پر تزان ورنږدې کاو خو ویل چې د دې په بدل کې خو اور دی د دوزخ نو زه څنګه دا سور لره ورم خو د مثال په تور د ورلګي کې وا خشه ده لاس کې ونس و من چې طاقت نشي ورته کوله یا سکروټ ده په لاس کې ونس طاقت نشي ورته کوله تا و یترته نږدې کښنه ګرمۍ ته طاقت نشه کولای اوس خلا خلک دونه نازک سول چې د منځ په وخت کې چې دی به پنکې طاقت نشه کولای دغه خلک چې الته میچ کښې چې څنګه ګرمه ورسید د اجر سره میچ کیږي په دا ټکن د ګرمه کې په سوو ځوانان ولاړ دي د ګرمۍ دلته نه کیږي چې منځ ته کرالي ور اخلي سلور منټه چې دلته بار کړه په هیڅ هي هي چې چای پنکې چاله نو خدای دې دا د هیڅ زما طاقت نه لري د هیڅ برداشت یې نشه کولای نو دې چې دی کې چیرې دغه خبره وای چې د الله تعالی خبره یقیني ده نو چې مال د ګرمۍ برداشت نشي کولای د ژغ د بد څنګه کوي بیا کله کوپر ته اوژاور کول بیا کله د کوپر خبرې کول بیا خیانت کول نو اکثر خلک علم نه لري معنی یقین پر دې خبره نه ساتي چې د الله تعالی وعده حق دي کله یې پر دغه یقین ولري بیا به د ګناه سلیری لري ګرځي فسې د الله قدرت بیانې چې الله تعالی د خلق به تر ژوند کې کوي چې د عذاب د پاره دی به دا نه وای چې ته د الله تعالی وعده پرې د چې مرسم څنګه را ژوند کی الله دا بیان وای هو دا الله یحیی ژوند کول کی او یمیت او وجل کی اول د واره ژوند چا در کړی دی چې اول د واره څه د پلار حق پر خدای باندې چې ما ژوند دی خو الله تعالی ژوند کړي پیدا کړي نو داغه الله بیا وجلهم کی و الیه ترجعون و الیه و داغه الله ته ترجعون برتور ورګرزی د هیڅ تر سوال جواب د پاره پیدا کی داغه ته ولی مستبعد اشکار دا ته تلری ولی اشکار چې دی ونه ما برته څنګه راځوندې کی الله وای ورته واره ما ته څنګه ژوندې بیا می تمر نکړي نو د بلی پر د پاره ام ز تر ګرزه ولایسم هو دا غره یحیی د ژوند کول کی د انسانانو معنا روح پکښ کی اچي و یمیت او وجل کی داغه ژوندې شی برته مړ کی سازنی واخلي و الیه و دغه الله ته ترجعون تاسو ګرځې بیرته راګرځول کیږي نو چې راګرځول کیږي دا نو بره د مسخرې دپاره راژوندي کیږي د مسخرې دپاره نه دی هر یو ته د خپل عمل مکافات و بدله الله پاک ورلو کي چې په دې دنیا کې چې دا دنیا دار د امتحان ده چې کوم څوک پکښې کامیابه سوی دی هغه ته به د کامیابۍ انعام ورله راورکړي چې جنت دي څوک چې پکښې پیل سوی دی ناکامه سوی دی شرک و کفر یې کړی دي هغه ته به څه شي ورله راورکړي دوزخ به ورله راورکړي سزا به ورله راورکړي نو الله عز وجل دي موږ د دې دنیا او د هغې دنیا د عذاب وسخه وسه الله دې پناه راله راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.